بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب موت يوم الاثنين. حدثنا وعن لا يصل قال حدثنا وهيب بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أسوار بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ربع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلتي. فلم يتوفى حتى أنسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. باب ہے موت یوم الاثنین، پیر کے دن کی موت کا بیان. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ تین کپڑے تھے، سفید تھے، سہولی تھے، قمیص اور امامہ نہیں تھا اس میں کچھ. کہا کہ کس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا تھا. کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو میں نے کہا آج بھی پیر ہی کا دن ہے. تو انہوں نے کہا ارجو فیما بینی و بین اللیل، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج اور رات آنے کے بیچ ہی میں میرا بھی انتقال ہو جائے گا، مجھے امید اس طرح کی ہے. فنظر الى ثوب، چنانچہ دیکھا انہوں نے ان کے بدن پر ایک کپڑا تھا، کان یمرض فی، اسی کپڑے میں ان کی تیمارداری ہوتی تھی، بھی ردع من زعفران، اور اس میں زعفران کے کچھ نشانات تھے، زعفران کے نشانات کپڑے میں لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کپڑے کو تم لوگ دھو دینا اور اس پر دو کپڑوں کا اور اضافہ کر دینا. ایک کپڑا تو ہے جو میرے بدن پر ہے، اس کو دھو دینا اور دو کپڑوں کا اور اضافہ کر دینا، اور اس طرح تین کپڑوں میں مجھے تم لوگ دفن کر دینا. تو میں نے کہا یہ کپڑا تو بہت پرانا ہے جو آپ کے بدن پر ہے، جو پہنے ہوئے آپ. تو انہوں نے کہا ان الحیا حق بالجدید من المیت، جو لوگ زندہ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ نیا کپڑا استعمال کریں میت کے بنسبت. انما ہوا للمہلہ، یہ جو میت کا کپڑا ہوتا ہے یہ پیپ اور لہو کے لیے ہوتا ہے، اندر بدن سڑے گا، اس سے جو ہے اس طرح چیزیں نکلیں گی، تو فائدہ کیا نیا کپڑا اچھا کپڑا دینے سے؟ لہٰذا یہ بدر بھی میرے کپڑا ایک یہ ہو، باقی دو اور خرید لینا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تین کپڑا ہو جائے اور مجھے دفن کر دینا اسی کے اندر. تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فلم توفا حتی امسا من لیلۃ الثلاثاء، ان کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی، منگل کی رات آ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے انہیں دفن کر دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رات ہی میں دفن کیا گیا تھا. تو تمنا تھی اس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہمارا بھی انتقال اسی دن ہو جس دن انتقال کس کا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی پیر ہی کے دن ہے اور آپ کی وفات بھی پیر ہی کے دن ہے، اور ہجرت بھی آپ نے پیر ہی کے دن کی، اور مدینہ پہنچے بھی کس دن تھے؟ پیر ہی کے دن، سب پیر کے دن. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش طرح تھی کہ ہمارا بھی پیر ہی کے دن انتقال ہو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش سے امام خیر رحمہ اللہ نے گویا کہ یہ استدلال کیا، اگر اس طرح کسی خواہش ہو کہ ہمارا بھی انتقال اسی دن ہو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، تو کوئی مذاقہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن بہر چیز کیسی ہے اس متعین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ کس دن مرنا ہے اور کہاں کس انسان کو مرنا وفات پانا ہے. موت الفجعتی یا فجاعتی، اچانک کا انتقال، فجاعتی معنی اچانک کسی کا انتقال ہو جائے. ایک آدمی ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے، لوگ اس کی تیمارداری کرتے ہیں، لگتا ہے آپ نہیں بچیں گے، اس کے بعد اس آدمی کا دھیرے دھیرے پھر انتقال ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی کوئی ہے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا، اچانک کہیں کوئی حادثہ ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا. تو اچانک کی جو موت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ وارد ہے شریعت کے اندر؟ حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجم أن تصدقت عنها؟ قال نعم. إن تصدقت عنها؟ قال نعم. ایک آدمی نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان امی افتلتت, میری ماں کی اچانک جان نکل گئی, اچانک ان کا انتقال ہو گیا, پہلے کوئی بیمار بھی نہیں تھی وہ, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر ان کو کچھ بھی بولنے کا موقع ملا ہوتا آخری موقع سے تو صدقے کا حکم ضرور دیتی, میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دینا ضرور دیتی, تو اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا آپ نے نعم, جی ہاں, اگر آپ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا موت الفجاعت بغتتن, تو کسی کا اگر اچانک انتقال ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی طرح کی کوئی ناگواری کا اظہار کیا ہو, کیا یہ تو اچھا نہیں ہوا ان کا انتقال اچانک اس طرح ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ناگواری کا اظہار نہ کرنا اس کے اوپر ہی بتاتا ہے. اچانک کی موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو غلط سمجھا جائے, نامناسب سمجھا جائے. اور دوسرے یہ بھی مقصود ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا, اگر کسی کے عزیز کا اس طرح اچانک انتقال ہو گیا ہے اور اسے موقع نہیں مل سکا کہ وہ کچھ وصیتیں کر سکے, تب ان کے ورثہ کی اقربا کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے جو ہو سکے وہ اعمال کریں جن اعمال میں نیابت ہو سکتی ہے, وہ اعمال جن اعمال میں نیابت ہو سکتی ہے وہ اعمال اس کی طرف سے انجام دینے چاہیے. اقبره اذا جعلت له قبرا وقبرت او قبرته وقبرته دفنته كفاتا تكونون فيها احياء وتدفنون فيها امواتا. یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قبروں کے سلسلے میں. اب قبر کے سلسلے میں الفاظ آئے ہیں اپنے قرآن مجید کے اندر, فاماتہ فاقبرا, اقبرا یہ کر اقبرا یقبرو سے آتا ہے, اور اقبرا یقبرو سے متکلم کیا آئے گا اقبرو. تو اقبرت الرجل اور اقبرہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی کی قبر بنا دیں, کسی کی قبر بنا دیں کہتے ہیں اقبرت الرجل میں نے فلاں کی قبر بنا دی, اور قبرتہ کہیں آپ جب وہ لازم یہ مجرد ہو مزید نہ ہو, تو قبرتہ کے معنی دفنتہ کے معنی میں آتا ہے, قبرتہ دفنتہ اور اقبرتہ میں نے صاحب کیا ہوگا کسی کی قبر تیار کر دیں آپ تو اسے کہیں گے اقبرت الرجل فلاں کی قبر تیار کر دی ہم نے. قرآن کے اندر آیا ہوا ہے جعلنا الارض کفاتا, ایسے ہی ہے کیا عالم نظر اردا کفاتا, تو کفتا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے جمع کے معنی میں, کف کی سیاہ قبروں کو جمع کرنے سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو کفات بنایا ہے, کفات کے معنی جامع, یہ مردہ اور زندہ سب لوگوں کو جامع ہے, البتہ کسی کو اپنے بطن میں رکھتی ہے اور کسی کو اپنی پشت پر رکھتی ہے, تو یہ جو زمین ہے یہ کفات ہے, جامع ہے احیاء اور اموات سب کے لیے, بس کچھ لوگ زمین کے بطن میں ہوتے ہیں کچھ لوگ زمین کی پشت کے اوپر ہوتے ہیں. اسی کو کہا تکونون فیہا احیاء, زندگی میں بھی انسان اسی پر ہوتا ہے, وہ تو دفنون فیہا امواتا اور مرنے کے بعد اسی میں دفن ہوتے ہیں, اس لیے زمین کو کفات کہا گیا ہے جامعہ کے معنی میں. حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال حدثني محمد بن حارث قال حدثنا ابو مروان قال يحيى بن ابي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذب في مرضه اين انا اليوم اين انا غدا استطاعا ليوم عائشة رضي الله عنها استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها فلما كان يوم قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيته. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بہانہ تلاش کرتے تھے, کس کے پاس آنے کے لیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کے لیے آپ بہانہ تلاش کرتے تھے اور کہتے تھے این انا الیوم, آج کہاں میری باری ہے, پوچھتے تھے کل کہاں باری ہوگی, استبطاء لیوم عائشہ, اس انداز سے پوچھتے تھے جیسے آپ کو لگ رہا ہے عائشہ کی تو باری ہی نہیں آ رہی ہے. استبطاء معنی بطی تصور کرنا, مؤخر تصور کرنا, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کو مؤخر دیکھتے ہوئے جن کی باری ہی نہیں آ رہی ہے پوچھتے تھے آپ کی آج کہاں میری باری ہے, کل کہاں باری میری ہوگی, پرسوں کہاں باری ہوگی. تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ کا مقصد کیا ہے تیرے پوچھنے کا، تو سب نے کہا اللہ کے رسول اس وقت آپ کی جہاں مرضی ہو آپ رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں منتقل ہو گئے۔ فرماتی ہیں فلما کان یومی، جب میرا دن آیا، میری اصلی جو باری تھی، ویسے دوسروں کی باری تھی آپ میرے یہاں گئے تھے، لیکن جب میرا اپنا خاص دن آیا جس دن میرے یہاں واقعی آپ کو آنا تھا، جب وہ دن آیا قبض اللہ، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کیا، بین سحری و نحری، بین سحری و نحری، اور آپ اس وقت کہاں تھے، میرے سحر اور میرے نہر کے درمیان۔ نہر تبادلے ہے، یہ جو حلق کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، نہر کہا جاتا ہے، اور سحر کے معنی ہوتا ہے الریا، پھیپڑا جو ہوتا ہے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے اپنی گود میں لیے ہوئی تھیں، ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ دفن فی بیتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی گھر میں دفن کیا گیا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے، مسجد نبوی میں یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، کہاں دفن فی بیتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تاجرہ تھا اسی میں دفن کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدفون نہیں ہے، اور کبھی بھی جو آپ کا گھر تھا مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے جو مکانات تھے وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے بھی آپ کا گھر تھا اور اب تک وہ باقی ہے، اور اسی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، مسجد کا حصہ وہ نہیں ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن بلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وعن بلال قال قال كناني یہاں پر جو راوی ہلال وہ کہہ رہے ہیں کہ عروہ ابن زبیر نے میری کنیت رکھی جبکہ میرے بھی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، میرے اولاد کوئی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے میری کنیت رکھی۔ تو اس کو کس لیے لے آئے مولانا صاحب؟ حدیث تو پوری ہو گئی تھی خوشیاں تخدم مسجدن، اس کو یہاں کس لیے لے آئے؟ کنانی عروۃ بن الزبیر ولم یولد لی، والا سے ذکر کیا تھا وعن ہلال قال کنانی عروۃ بن الزبیر ولم یولد لی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دو ہم عصر ہیں اور ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں تو ان کا لقاء ثابت ہونا ضروری ہے اتصال کے لیے، لقاء ثابت ہونا۔ تو بتانا ہی چاہتے ہیں کہ ہلال کا سما باقاعدہ عروہ بن زبیر سے ثابت ہے، ان سے ان کی ملاقات ہے، اور یہاں تک کہ ان کی جو کنیت ہے وہ کنیت بھی کس نے رکھی تھی؟ عروہ بن زبیر ہی نے کنیت رکھی تھی۔ تو اس مقصد سے امام بخاری رحمہ اللہ ٹکڑا ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہلال کا سما عروہ سے ثابت ہے۔ یہاں پر ہلال کس طرح روایت کر رہے ہیں؟ عروہ سے کون سا سیوا ہے؟ ان کا سیوا ہے، ان کے سیوے کس طرح روایت کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی لقاء کہیں نہ کہیں ثابت ہونی چاہیے۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التمري انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھا اور وہ مسنم تھی، کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مسنم اور سنام الابل اس طرح سے ہوتا ہے کوہان اونٹ کا، تو کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی قبر آپ کی، میں نے دیکھا ہے۔ حدثنا فروت قال حدثنا علی بن مسلم عن هشام بن عروة عن ابیه لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا یعلم ذلك حتى قال لهم عمر بن لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر رضي الله عنه۔ تو ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گر گئی تھی اور اس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو تعمیر کے موقع سے بنیاد کھود رہے تھے لوگ، اس میں ایک قدم نظر آ گیا لوگوں کو، سبھی لوگ خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، لوگوں نے سمجھا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے، اب یہ نظر آ گیا خود، ہم لوگوں نے اس طرح سے سبھی پریشان تھے، تو کوئی نہیں ملا جو انہیں بتا سکے کس کا قدم ہے اور سوائے عروہ کے، تو عروہ رضی اللہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے، میں پہچانتا ہوں اس کو۔ تو اس وقت لوگوں کو تسلی بھی کی، کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں تو ایسا نہیں، ہم لوگوں نے کھول دیا اسے اور تعمیر کے وجہ سے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے۔ وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا۔ تو عائشة رضي الله تعالى عنها نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو وصیت کی تھی کہ لا تدفنی معهم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر ان کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے تو میرے گھر کے اندر ان لوگوں سے دفن مجھے نہ کرنا، وادفنی ما صواحبی جو میری دیگر ساتھی سہیلیاں ہیں ازواج مطہرات بقیع کے اندر وہیں جا کر کے مجھے بھی دفن کرنا، لا ازکا بھی ابدا، میں نہیں چاہتی کہ میرا تزکیہ اس بنیاد پر ہو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، ان کی قبر تو کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو میں اس سے اپنا تزکیہ نہیں کرانا چاہتی کہ میرا تزکیہ اس بنیاد پر ہو کہ میری قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صاحبین کے پہلو میں، تو کہا لا ازکا بھی ابدا، میرا اس سے تزکیہ نہ کیا جائے آئندہ اس چیز کی وجہ سے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، قالت كنت أريده لنفسي فلا أؤثرنه اليوم على یہ حدیث آئندہ ان شاء اللہ سال کے اخیر میں تفصیل سے آئے گی، حدیث آپ پڑھیں گے، یہاں پر کچھ اختصار کے ساتھ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا آخری وقت میں کہ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر بن خطاب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے سوال کرنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے صاحبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوں، تو جب وہ گئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کنت اریدہ لنفسی، اس جگہ کو میں نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، یہاں پر میرے شوہر اور میرے والد دونوں مدفون ہیں، باقی ایک جگہ ہے میں وہاں دفن ہو جاؤں گی، کہا کنت اریدہ لنفسی، میں اس جگہ کو اپنے لیے چاہتی تھی، فلہو فرنہ اليوم، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے ان کو لا کر یہاں دفن کر دیں۔ فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن أذنت لي فأدفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا آج اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب واپس آئے ان کو انتظار تھا پتہ نہیں کیا جواب ملے گا، اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا ما لدیک، کیا خبر ہے تمہارے پاس، ما لدیک اچھا جملہ دیکھیں سوال کرنا کہ کیا خبر لے کر کے آئے ہو، کیا خبر تمہارے پاس، کا ما لدیک کیا خبر تمہارے پاس ہے، تو نے کہا اذنت لک یا امیر المؤمنین، اجازت دے دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نے کہا ما کان شیء اہم الی من ذلک المضجع، کسی چیز کی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں تھی جتنی اس آخری خوابگاہ کی مجھے فکر تھی، کہ پتہ نہیں وہ جگہ مجھے مل پائے گی نہیں مل پائے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کا موقع ملے، تو مستقل یہ مجھے فکر لگی رہتی تھی، الحمدللہ آج میری بہرحال جو امید تھی آرزو تھی وہ مکمل ہوئی، جب میرا انتقال ہو جائے فحملونی تو مجھے اٹھا کر کے لے جانا، پھر بھی جا کر کے میرا سلام عرض کرنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے، اور پھر دوبارہ یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ یہاں پر دفن کیے جائیں، ابھی میں مسلمانوں کا امیر ہوں، ابھی انتقال نہیں ہوا تب تک، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ابھی اجازت دے دی ہو، بعد میں وہ بدل دے اپنی، تو دوبارہ جا کر کے ان سے سوال کرنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں دفن ہونا چاہتے، اگر اجازت دیتی ہیں تو دفن کرنا، اجازت نہیں دیتی تو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں جا کے مجھے دفن کر دیا جائے۔ إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف اس کے بعد انہوں نے کہا انی لا اعلم احدا حق بهذا الامر، یہ جو امر خلافت ہے اس کا زیادہ حقدار میں اس جماعت سے زیادہ اور کسی کو نہیں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو جماعت سے آپ راضی تھے، چنانچہ کہا کہ فمن استخلف بعدی، لہذا اس جماعت میں سے لوگ جس کو خلیفہ بناتے وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، سبھی لوگ اس کی سموتات کریں گے، چنانچہ ان چھ صحابہ کرام جو عشر مشرہ الجنہ میں سے ان کا نام لیا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں کا نام لیا کہ ان لوگوں میں سے جس کو سمجھیں گے مسلمان مناسب اس کو خلیفہ بنا لیں گے. ولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفاف لا علي ولا لي. اس کے بعد کہا کہ ایک انصاری نوجوان آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین آپ بشارت قبول فرمائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ایک تو آپ کو اسلام میں وہ سبقت حاصل ہے، مکہ ہی میں آپ اسلام لائے تھے جو آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی فعدلتا اور اس میں آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا، اور نمبر تین پر بھی کیا حاصل ہو رہی ہے آپ کو شہادت، تو بشارت ہی بشارت ہے، ابتدا اسلام لانے والوں میں سے آپ، اسلام کی خدمتیں ہیں وہ سب ہے، خلافت کی ذمہ داری اس میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا، اور آخر میں شہادت آپ کو نصیب ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا لیتنی یبن اخی وذلک کفاف، کاش کے یہ سارے میرے اعمال برابر سرابر ہو جائیں، لا علیہ نہ تو میری غلطیوں کی سزا ملے، ولا لیا اور جو کچھ نیک کام کیے ہوں نہ ان کا مجھے کوئی صلہ ملے، مجھے اپنے اعمال پر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی جو کچھ میں نے کیا نہ تو میں اس کا کوئی صلہ چاہتا ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس پر میرا معاوضہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا لیتنی ذالک کفاف لا علیہ ولا لی، نہ تو اس کا کچھ میرے اوپر وبال آئے اور نہ ہی اس کا مجھے کوئی ثواب ملے، یہ فرمایا. چنانچہ اس طرح کی اور بھی روایتیں دیکھیں آئیں گی. تو کہا جو اوصل خلیفہ تھا جو بھی میرے بعد خلیفہ ہوگا اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ جو مہاجرین اولین ہیں ان کے سلسلے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، ان کے سلسلے میں ان کے حقوق کو پہچانا جائے، ان کا احترام باقی رکھا جائے، اور باقی کا وہ اسی انصار خیرن، اور جو انصار ہیں ان کے سلسلے میں بھی میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو خیر کی وصیت کرتا ہوں. الذین تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے مدینہ کو پہلے ہی سے اپنا مسکن بنایا، ایمان کو اپنا مسکن بنایا، ان یقبل من محسنہم، کہ انصار میں جو حسن عمل کرنے والے ہیں ان کے اچھے اعمال کو قبول کیا جائے، اس کا صلہ دیا جائے، ویعفى عن مسیئہم، اور اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے، یہ وہ غلطیاں ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں، ورنہ حدود کے اندر کسی کو معاف کرنا نہیں صحیح ہے. تو یہ غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آدمی کی معافی ہو سکتا کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا ان سے معاف کر دیا جائے. تو اسی بذمت اللہ و ذمت رسول، اور اسی طرح میں خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول کا ذمہ ہے، جو ذمی لوگ ہمارے ہیں، ہمارے ماتحت رہتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا جائے، ان کے عہد کو پورا کیا جائے، وائی قاتل مرائم، ان کے پیچھے سے قتال کیا جائے، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کوئی ان پر حملہ آور نہ ہو سکے، وان لا یکلف فوق طاقتہم، اور ان کے بس سے باہر کسی عمل کو انہیں مکلف نہ بنایا جائے. تو مہاجرین، انصار اور اس کے علاوہ اہل ذمہ ہیں، ان لوگوں میں کے بارے میں خاص طور سے وصیت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ.